si malanga au balouke. Et ça n'a rien coûté, ça langa bien. Mon pépé yango na zela que. Luka moto ya kokani nanga. Oyo na kuti ya pananga ite. Ebele yango ya mibalie. Oyo na moni na yo yete o. Sermato katana kina miswa baninga e. Yo moto aliboso baby si e. Kope sa nonga kutu fotete. Beba ezali ya yo moko e. Luka moto ya kokani nanga e. Oyo na moni ya pananga ite. Ebele yango ya mibali e. Oyo na kuti na yo yete o. Mama. Bakoko baloba moto akoboma yo ya wana na yo e motindelo beli yo kominango